धुनोति चंपक वनानी, क्या पाठ है? वनानी क्या किस गण का है? धुनोत्यशोकम, ये धुन में क्या भेद है? खाली इस रूप में भेद पूछता हूँ। हाँ, धातु एक धातु धुई और दूसरे धातु धुई। हाँ, दोनों धुई यकार इते इते इंदी थे उभयपदी दोनों स्यूतम धुनाति धुनाति क्रियादि में एक दो दीर्घ ह्रस्व है। प्रादिना ह्रस्व धुवति स्फुटितति मुक्तम धुवति तुदाधि हो गया। वो कहाँ से आ गया बोलो? हैं उभंग उष्णु सर्वत के यण हो गया। स्नु है क्या? हाँ, उभंग हो गया। कह रहा धुवति वायुर विद्यु नयति, ये किसी गण का है बोलो? चुरादि में विद्यु नयति धातु की रघो धातु क्या बोल सकते हो? धुए में धु नयति किसे बनेगा? चुरादि में किसको है तो बोल लिखकर दिखाओ। विद्यु नयति किस बन जाएगा? क हो गया ग होगा इसी तेरी। हाँ, वो भी नहीं लिखा है क्या है? उपसर्ग धुन धातु, धुन धातु नहीं, काला है था शायद। धुम प्रियोर प्रिणोर किसने लिखा? न प्रिण न लिखा है क्या? टबर का न लिखेगा तो यह नहीं होगा। ये दिखा है धुम प्रिणोर में देखा ना हर दत्ता पाठे तो नहीं बनेगा। प्रिय प्रिय और ऋण धुम प्रियो नुग वक्तव्य धुनते नुक हो गया आगम आगे पुष्परेणुन यत्कानने धवति चंदन मंजरी च। धवति किसी गण का होगा? चुरादि में धवति बन सकता है। धातु क्या है? धू धुई धवति कैसे बनेगा बोलो? नहीं बनेगा। बनेगा चुरादि में धू में धवति बन जाएगा? कठिन है ना? कैसे हैं क्या बोलते हो? हैं बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि से धवति हो जाएगा? नहीं बनेगा ना। हाँ, नीच नहीं होगा तो बन जाएगा? हाँ, नीच क्यों नहीं होगा? हाँ, विकल्प से क्यों होगा? किसी में आया धुआ देखो सत्संगित्वा गुण है, अभी आएगा नहीं तो वंग हो गया। धवती हाँ उसमें नहीं नहीं, वो तो आधिर्षाद बात आया है, उसमें आया क्या धातु हैं? कहाँ है दिखाओ नंबर संख्या देखो। 405 धातु का नंबर बता दो। 1836 धुइया। हाँ, उसी धातु है धुई पीर नुग वक्तव्य धुनयति धवती दे दिया रुपये दिया है। धुनयति धुनयति और धवती नीच नहीं उनसे केचिद धुई प्रीणोरिति पठित्वा प्रीणाति सहचर्य धुनातिरव नुकमाहु, तो उनके अनुसार यहाँ नहीं होगा, धावते बनेगा। अच्छा, आगे प्रिय तर्पणे, प्रिय तर्पणे प्रीणयति न आएगा कहाँ से? धुए प्रियर नुक वक्तव्य नत्व किस से होगा? अटुक पावन से नत्व होगा। प्रीणयति हर दत्तोक्त पाठित्व प्रायति धुए प्रीणो प्रीणोर कहेंगे तो वो उसके साथ सहचार से आएगा। धुए प्रीण पठित प्रीणा धुनाति क्रियादि का ग्रहण होगा तो इसमें नहीं होगा तो नुक नहीं होगा तो प्री नीचे होने से वृद्धि प्रायति प्रयति बन गया नीचे के अभाव पक्ष में आत्मनिपद में प्रयति संथ ग्रंथ संदर्भे संथ का क्या बनेगा असंथ तो ये आत्मनिपद आधिसाध वा ये चल है विकल्प ग्रंथ अज ग्रंथ तो बने आपले लंबने स्पर्श अर्थ में आपयति आपति आपता अनिटि आपत कहाँ का रूप है लंग में सरिते सरिते अयमिति एके आपते वह आत्मनिपद बने लुंग में क्या बनेगा आपी आपी पद उभय पद है ना आत्मनिपद है नहीं वो उभय पद है निचर्च ये तो विकल्प से नीति करने के लिए है नीचे दृष्टाद्यापे विकल्प है आपी पद बनेगा दो आगे आपयति आपति दिया सरिते इतमित के आपति सरिते तो होगा तो आपते बनेगा नहीं तो परिसमद बनेगा क्यों नहीं नीचे के अभाव पक्ष में तो परिसमद हो जाएगा तो जे दे दिया अब नीचस्य से आत्मपद हो जाएगा आगे है तनु शब्दोपकरणे हो उपसर्गाच दैर्घ्ये तानयति उपसर्गाच दूसरा उपसर्ग पूर्वक धातु का दूसरा है तानयति वितानयति तनति वितनति दो उपसर्गाच क्या है उपसर्गाच इति दैर्घ्ये तु उपसर्गाद अनुपसर्गाच परतस् तनु धातुर आधिशे वेदितव्य अच्छा उपसर्गाच दैर्घ्ये दैर्घ्ये तु उपसर्गाद अनुपसर्गाच परत उपसर्ग से पर हो अनुपसर्ग से पर तनु धातु आधिशे होगा तो आधिशन से उपसर्ग दैर्घ्ये तु दीर्घ में आधिशे हो जाएगा नहीं तो अच्छा उपसर्गाच दैर्घ्ये तानयति वितानयति तनति वितनति उप पाठ से छोटी गुटी क्या देखो हिंदी अर्थ बारे में क्या दिया लगा पुस्तक तनु श्रद्धा उपकरण उद्दित तनु धातु तनु तनु ऐसे में उकारी तनु है अच्छा अच्छा दैर्घ्ये अर्थे उपसर्गाच श्रद्धा उपकरण दोनों अर्थ में तनु धातु है उपसर्गाच तनु दैर्घ्ये दैर्घ्ये अर्थे उपसर्ग पूर्वक तनु धातु दीर्घ करना अर्थ होता है उपसर्ग या अनुपसर्ग दोनों अवस्था में यह आदेश है ठीक है वही उपसर्ग हो नहीं हो दोनों में तो आदेश गण में आया किंतु धातु का अर्थ श्रद्धा उपकरण अर्थ में है उपसर्ग पूर्वक होगा तो दीर्घ अर्थ हो जाएगा उपसर्गाच दैर्घ्ये तनु धातु उपसर्गाच दैर्घ्ये तो तानयति टीका में दे दिया टीका में क्या दिया था दैर्घ्ये तु उपसर्गाद अनुपसर्गाच पर आदेश होगा दैर्घ्य अर्थ में उपसर्ग से पर हो अनुपसर्ग से पर हो आदेश हो जाएगा और श्रद्धा उपकरण हो तो अनुपसर्ग है अर्थात तानयति वितानयति बन गया तो लुंग में क्या बनेगा अति तन चन श्रद्धा उपहन नयो इति एके चानयति चनति वही तन के स्थान पर वद संदेश वचने वादयति और लुंग में अभी स्वरिते तो वदति वदति बन गया अनुदाते इति एके अनुदाते इति हमसे नीच के बिना केवल परिसम पद बनेगा आत्मनिपद नहीं बने अरे नहीं आत्मनिपद बनेगा तो बबदतु हु बबदिथ ये जब सरिते तो होगा यहाँ बोलो अब अतः कल में दे लग गया क्यों नहीं लग गया कोई है बाइंडा नहीं क्यों देखते ऊपर देखो कुछ है क्या हैं ना नहीं मिला ना पुस्तक में पुस्तक में ढूंढने पर क्या है क्या दद ना दबादि हाँ न सस दद बादि गुणा नाम विदे अवद तू अवदित अवदे वद्यात वद्यात में क्या हुआ संप्रसारण नहीं हुआ है संप्रसारण क्यों नहीं हुआ वशिष पेंद आता है ना वद अदंत है क्या अदंत आ गया है क्या हाँ नीचे लोप हुआ नीचे लोप होने हाँ संप्रसारण कैसे हुआ नीचे लोप हो तो नीचे होने के बाद नीचे होने के बाद जब नीचे होगा तो अतुविधा वृद्धि होगी आदि धातु बन जाएगा और नीचे वाले में निचले वाद्यात बनेगा वद्यात कैसे होगा भवदे वद्यात हाँ देखो पुस्तक वद्यात कैसे वध था तो उसमें नहीं आता है पच्चीस पे आजादी में नहीं किसको याद है आजादी कौन पावर के पति नहीं पावर का तो नहीं हुआ होगा हाँ तो वो धातु तो क्या ये इसका ग्रहण नहीं होगा बद्ध धातु का तो बच्ची से पी अजाद नाम की थी होगा ये बद किंतु उसमें होना चाहिए उल्लेख होना चाहिए इसमें आया वो चिचपी आजादी नाम कितनी इसमें सूत्र है क्या इसमें अन्नी इसमें सूत्र कितने प्रसाद निकाला हाँ वो चिचपी आजादी नाम वो चिचपी थी इका निर्देश सौत्र संभ्रण आदि सौद यजिन संबंधित न तो वो चिचपी व्याम यजादी नाम वच्च परिभाषणे इति आरभ्य इन सब साहित्यस्य वच्यादि ग्रहण निषेधे तदा वच्चिष्यप्यो यजादिनां यज वच्चिष्यपि आ गुणान्ता यजादयः यजिर्वपिर्बहिष्येव वसिभ्यमेतेऽपि एतेषु यजादयसु विमनौ आ गुणान्ता यजादयः वेवदी श्वेति आए दोहे दोहे आ गुणांत कहेंगे तो ये यजा धातु से लेकर के इसी गण आदि गण के अंत है आ गुणांत अजाध्य दे ना यजिर्व्यपि बहिष्य वसिव्य वे पितिपि वेवती सहित ये सब इसी कण में आते हैं वपि उक्त आ गया वसी वसी वही हाँ ठीक है जी वही दे दिया तत्व ने आ गुणांत अजादी दिया है तो इसमें हाँ वो भुआदि का में आएगा ये जो भुआदि में ही सब गण है कहाँ दिया वो पढ़ा क्या अच्छा मूल में अच्छा रश्चादि आखिरी दो दूसरे पंक्ति बालमणि अब आखिरी क्या करते वच्यादि नाम ग्रहादि नाम अतर वच्यादि नाम इतने न वच्य सपि यजादेश यजे देव पूजा इति आरभ्य टुएस्वी गतिवृद्धि इत्यंत पर्यंत यजदाय तदुक्तम यजी व्यपरी भविष्य होगा। तो इसी गण के ही एक यजादि है, भूआदि गण का चुरादि का नहीं होने से इसमें नहीं लगा, ये ध्यान रखना है। चुरादि का ये सब निर्णय होता है तो फिर ये लिख देना चाहिए, नहीं फिर इसमें होता है। हाँ तो कहाँ रहा, मनुते वध्यात वच परिभाषण वो भी इस प्रकार होगा। तो वाचेति वचति वक्ता, ये भी वच्यात बनेगा। यहाँ आगे है मान हिंसायाम, मानयति मानति मानिता, मान पूजायाम हाँ मानयति। विचारण तो भववादी को नित्य सन्नत भोजा विचार में होता, नित्य सन्नत होने से मानर गिंसायामी मानसार्थ बनता है। स्तंभे तो मानयते इति आकुस्मिया, आकुस्मादि में आ गया। मन्यते इति दिवादु, दिवाद में मन्यते आता है ज्ञान अर्थ है। मनुते इति तनादु च, भू प्राप्त आत्मनिपति प्राप्त, भावयते भवते निज के बिना भवते बन गया। निज संयोग ने आत्मनिपद मित्य के, कोई कहते है नीच होता आत्मनिपद, नीच के बिना आत्मनिपद नहीं तो भवते बनेगा, तो भवते नहीं बनेगा। एक मत है चुरा ये लुंगे में क्या बनेगा, नीच करने पर अभिभवत गर्ह विनिंदनी निंदा, लुंग में अजगर तो मार्ग अन्वेषण अमी नहीं होगा, अम मार्ग तो सनबत नहीं होगा। कटि शोके उत्पुरोयम उत्कंठायाम, कंठ तेदी तुनु में आत्मनिपति गत, तो उत्पुर तो उत्कंठ, लंग में क्या बनेगा उद उद नहीं होगा, उत्पुर हो तो पूछे दे उद कंठ दे उत्कंठते मृजु शौचा अलंकार ये हो अच्छा। मार्जयति मार्जति, मार्जिता मार्ष्टा, उदित से विकल्प विशिष्ट हुआ मृजर वृद्धि। नीचे भाव पक्ष में नीचे करें तो क्या बनेगा, मार्जयति अमी दो बनेगा, क्या है उरेति अमी मृजाता और अम वृद्धि, हाँ वृद्धि होगी, वृद्धि ह्रस हो जाए फिर नवचंग उपाध्याय ह्रस हो जाएगा, अम मर्जत बनेगा। हाँ किसमें सनबत नहीं होगा, गुरु ही उत में तो सनबत हो जाएगा, अमी मृजत हो गया, और जब उत नहीं लग गया तो वृद्धि हो जाएगी, मार्जी बन जाएगा और नवचंग ह्रस हो जाएगा, अम मस्जिद में नहीं गया तो क्या उपदा में रेप अच्छा हाँ हाँ रेप है विशेष सूत्र के कारण नहीं, उपदा में हो तो रस होगा। हाँ रेप है आर हो गया तो नौ चंग उपदा सन नहीं होगा, तो अम मार्जत में नहीं गया। आगे क्या धातु है मृजु मृषति छायाम सरित मर्षयति मर्षति मर्षति बन गया, मृष्यति मृष्यते दिवादि में गया, सेचन सपी मच मर्षति है भूआदि में सपी और लुंग में क्या बन गया मृष और अम्मा मर्षत धृष प्रसहने धर्षयति धर्षति लुंग में आदि दो रूप बनता है, दो क्यों बनता है हैं क्या बोलते हो उर रीति उर उर उर रीति राम अ है ना, हाँ हाँ करते हैं राम अ नहीं, क्या सूत्र है उर रीति, क्या सूत्र उर रीति उर रीति। आधृष्या समाप्त हो गए अथा अदंता, अभी सब अदंत धातु है कथ वाक्य प्रबंध है, नीचे होगा कथदात से हैं क्या सूत्र किस सूत्र बोलो बोलो जोर से बोलो। ये सूत्र से हो गया हैं बोलो इसी से होगा नीचे नीचे कहने पर कथा में अकार का लोप हो जाएगा। किस लोप से? अतोलोप। अतोलोपन से कथ अगर ये कथि बन गया अतोविदा से वृद्धि प्राप्त है किंतु अच्छापन स्थानीयवत हो जाएगा तो बुद्धि नहीं होगी। कथि बन गया दे आगे अल्लोप से स्थानीयवत भावात न वृद्धि। किस सूत्र से वृद्धि प्राप्त बोलना नहीं, किस सूत्र से वृद्धि प्राप्त मालूम है? न वृद्धि का वृद्धि रेची या वृद्धि राधेश क्या सूत्र क्या अतो बोलो ठीक से ना अतु ना अतु तो हमें ऊ है या ओ है? ओ अतो अतो बोलो अतो बोलो नहीं सूत्र बोलो पहले अतो बोलो ना एक बार अतु बोलते एक बार अतो बोलते हो क्या है बोलो फिर अतो बोलते सब अलग अलग तो हमें ऊ है या ऊ है या ए है या ओ है क्या है? हाँ तो अत बोलना अतो क्यों बोलते हो अत चंग पर है लव से क्या पढ़ाते वृद्धि चंग पर नगर पे सूत्र ही क्या सूत्र है चंग पर नगलो पे है कोई सूत्र है? अत उपधा से वृद्धि प्राप्त है किंतु नहीं होगा स्थानीयवत हो गया। किस सूत्र से? हाँ कौन स्थानीयवत हो गया? कौन हुआ स्थानीयवत बताओ कौन सा है? हैं हैं नहीं स्थानीयवत कौन हुआ हैं? मालूम है ठीक नहीं है कौन स्थानीयवत हुआ? हाँ लोप स्थानीयवत होगा आदेश स्थानीयवत होता है लोप हुआ लोप स्थानीयवत होगा अकार तो नहीं रहा लोप स्थानीयवत होने से और वहाँ रहेगा तो उपधाय में नहीं रहेगा लोप स्थानीयवत हुआ तो इसलिए कथ यदि बनी या अति विषप हो गया और अगुलोपित्वात् न दीर्घ सनबद भाव ये सनबद भाव नहीं होगा। सनबद प्राप्त था किस सूत्र से उसको देख रहे बोला क्या नव सिंह सनबल लघुनि चंग परे अन्नगुलोपे में चंग परे अन्नगुलोपे ये अकुलोप हुआ नी को निमित्त मान करके कथ में अकार का लोप अगलोप होने से अनगलोप हो तो सनबत होगा अगलोप हो तो सनबत सनबत नहीं होने से सन्यत लगे या नहीं दीर्घ लघु लगे या नहीं अभ्यास लघु है ना नहीं लघु तो दीर्घ लघु क्यों नहीं अचकथ दीर्घ क्यों नहीं होता है सनबत हो पर दीर्घ लगे अचकथ तो बन गया। वर ईप्सायाम प्राप्त मिच्छा ईप्सा वरयति वारयति गया है वरयति यहाँ भी इस प्रकार नीचे होता है सो अदंत ध्यान रखना अदंत वन से अतुलोप से लोप होता है स्थानीयवत वन से अतुभता वृद्धि नहीं होती है वरयति अगलोपी होने के कारण सनबत नहीं होगा तो लोंग में क्या बनेगा अब वरत गण संख्या नहीं गण छूट गया गण संख्या नहीं गणयति नीचे हुआ गण धातु से हाँ अतुभता से वृद्धि प्राप्त है बोलो वृद्धि किस सूत्र से वृद्धि होगी ना नहीं क्यों नहीं होगी स्थान बता क्या बोलते हो स्थान बता बोलते हो स्थान न में अ है या ई है अकार है नहीं सूत्र क्या है किस सूत्र से स्थान होता था क्या होता है स्थान बता या स्थानीय बता हाँ सूत्र नहीं स्थानीय बद आदि सनल भी तो स्थानीय बत स्थान बत क्या बोलते हो क्या होता है स्थानीय बत हाँ तो हो गया गण लुंग में क्या बनेगा अज हाँ यहाँ सूत्र है ईच गण गणेर अभ्यास से ईत से चंग परिणव चाद अत एक पर ई हो जाएगा तो अजी गणत आइए सूत्र नहीं लगेगा तो एक एक पक्ष में आ हो जाएगा तो क्या बनेगा अज गणत अजी गणत छठ षठ सम्यक अवभाषणे छठ लुंग में क्या बनेगा संबत होगा लट में क्या बनेगा छठे थी षठ भी इस प्रकार पट वठ ग्रंथे ये दोनों में संबत किस में होगा नहीं होगा तो लुंग में अप पटत रह त्यागे अर रहत दे दिया लट में क्या बनेगा यदि स्तन गदि देव शब्द स्तन से देव स्वतंत्र मेघ गर्जन है स्तन यति लुंग में क्या बनेगा अत स्तन तो अभ्यास में क्या रहेगा तो क्या सूत्र लगेगा अज गदत पत गतो च वा निजंत अपच गतो वा विकल्प से नीचे नीचे होगा तो लट में क्या बनेगा हैं हाँ पा बुलाता ना पत यति लुंग में अप पत और नीचे नहीं होगा तो क्या बनेगा लट में पतति लुंग में क्या बनेगा हाँ अपतीत बनेगा अदंत है अपतीत बनेगा वृद्धि अदंत सेट है अदंत है नीचे नहीं होने पर अदंत है हाँ आगे अपति दे दिया है पतांचकार हो गया पतांचकार कैसे हो जाएगा मालूम है जब ये जब नीच नहीं होगा नीच नहीं होगा तो पतांचकार बनेगा अनेकाचे नीच नहीं होगा तो अनेकाचे कैसे होगा नीच नहीं तो मालूम है क्या बोलते अदंत बोल दो अदंत धातु है इसलिए अनेकाचे पत धातु अदंत है अभी अदंत चल रहा है अदंत होने से अनेकाश अनेकांश से आम हुआ पतांचकार अपति द्वितीय पाते अपि पतत आद्य क्या है हाँ वा अदंत इत्येक कोई कहता अदंत विकल्प से अदंत होने से अपति पतांचकार बना अदंत नहीं होगा तो पाते पाते में क्या हुआ अतोविधा वृद्धि होगी और लुंग में अपि पतत में नीचे हुआ नीचे होने और सनबत हुआ सनबत कैसे हुआ अगलो भी है ना बोलो अगलो भी नहीं क्यों पता नहीं हाँ जिस पक्ष में अदंत नहीं उसमें अगलो भी नहीं अदंत हो तो लोप होगा दो विकल्प भी कहा ना वह अदंत ही थे कि अदंत पक्ष में तो अगलोपे होगा सनबत नहीं होगा अदंत नहीं हलंत होगा तो सनबत होगा अगलोपे नहीं हाँ पश अनुपसर्गात गतो इतव गतो कहाँ से पहले हाँ पत गतो था पश भी गत्य अर्थ है अनुपसर्गात तो पशयति स्वर आक्षेपे स्वरयति लुमगे क्या बनेगा असर अरु पत का पश का अप रच प्रतियत्ने लिट में क्या बनेगा लिट में क्या बनेगा रचया नीचे हुआ अतविधा वृद्धि होती है क्यों नहीं होती है अच्छा प्रश्न स्थानीय में तो कौन हुआ कौन लोप कहाँ लोप कहाँ किसका लोप हुआ च में अ था च कहाँ है रच में च में अ है हैं इस संज्ञा किस सूत्र से हुई इस संज्ञा नहीं होगी अलोप कैसे होगा बोलो इस संज्ञा कैसे हुई मालूम नहीं हैं हाँ अतोलोप इस संज्ञा नहीं अतोलोप से लोप हुआ हैं ये संज्ञा नहीं अभी समझ आया ये संज्ञा है ना नहीं कथा में जो अ था इस संज्ञा के है ना नहीं नहीं है अलोप कैसे हुआ अतोलोप क्या करते मालूम है मालूम है? नहीं मालूम नहीं। वृत्ति किसको याद है? अतुलप रुको रुको, मैं बोलने के लिए कहा किसको याद है? मैं पूछते किसको याद है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ एक अब मालूम है? मालूम है? हाँ बोलो मालूम है? नहीं हाँ इधर पीछे नहीं बोलो नहीं हाँ मालूम है? बोलो आर्धातु को पद बोलो। हाँ इसको याद रखना। तो आर्धातु पुष्य दधंत तस्य अतुल पुष्याद आर्धातु ही पत्त धातु से नीचे हुआ आर्धातु उपदेश में अदंत कौन है? बोलो बोलो। पत्ता से नीचे हुआ आर्धातु उपदेश में अदंत कौन है? नीचे तो इकारंत है, अदंत नहीं है। जो आर्धातु नीचे अदंत नहीं है तो यहाँ कैसे लगेगा? हैं नीचे अदंत है। बोलो ब्रह्मचारी। हाँ आर्धातु नीचे, वो नीचे आते समय जो अदंत है धातु अदंत है पस। आर्धातु नीचे आते समय जो अदंत है पस, उसी अकार का लोप होगा, अर्धातु पर रहते। हाँ आर्धातु अदंत होना नहीं है, नहीं है। कौन सा धातु चलेगा अभी? रच गया कल गतो संख्या नीच लुंग में क्या बनेगा? अचक चह परिकल्प साठ्य दम्ब साठ्यम च अच चहत मह पूजाया महयति महति सपी में गया महयति लुंग में महत। ये महधातु अदंत है क्या? अदंत है तो लिट में क्या बनेगा? महयाम महयाम मही नीचे होने के बाद है महया महयाम क्या सत्र लग गया है? गुणावाद से हो जाता है। क्या है क्या बोलते हैं? आयादार रहते बा अयाम अंतर सूत्र है ना। हाँ निरंतर से प्राप्त है तो क्या सूत्र? जिस पक्ष में आया नहीं होगा, आयाद अर्धातु होगा आम नहीं होगा, उसी में क्या बनेगा? आयाद अर्धातु होगा ना, आम जब नहीं होगा है क्या? क्या आया नहीं है? आया है नहीं क्या है? बोलो आयाद अर्धातु लगे ना नहीं मालूम है? पता चलता है क्या है? क्यों है? नहीं हो नहीं आम हुआ वहाँ आय होने के बाद आम हुआ था, यहाँ आम हुआ आया नहीं हुआ। और जो अयादेश होता और लगे नी को अयादेश होता आयाद अर्धातु में क्या कौन है? गुप धूप बिछी पनी पनी भी आय जो ओ आयाद अर्धातु के बाद ये आय यहाँ नहीं हुआ। नी को जो अयादेश होता वो आया नहीं है। हाँ सार कृप श्रत दौर्बली सार का क्या बनेगा लुंग में? अच्छा कृप का अच्छा कृप तो एक रूप बनेगा, दो बनेगा? अच्छा कृप तो अच्छा कृप तो और रीति लगेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं मालूम? उपधा नहीं। श्रत में क्या बनेगा? सतेति स्पृह का अपस्पृहत भाम क्रोधे लिख दिया है रूप क्या बनेगा? अब भामत देखो भामत में रसो नहीं हुआ, नवचंगी पदा रसो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मालूम है? नवचंगी पदा रसो मालूम नहीं ना। अब भामत में नीच हुआ ना नहीं, नवचंगी पदा रसो क्यों नहीं हुआ? उपाध्याय में क्या है? आ नहीं हाँ क्या हुआ? नहीं उपाध्याय में क्या है? मैं क्यों अतलोप नहीं हुआ? अकाल लोप हुआ ना नहीं, अकाल लोप हुआ कि तो स्थानीयवत हो जाएगा, अकाल लोप हुआ तेरे नहीं होगा तो अवभाम, अवभाम तो बनेगा सूच पाई शून्य क्या बनेगा असु क्या क्या दिया रूप क्या दिया असोपदेशत्वा न स क्या रूप दिया सु पहले दीर्घ क्या क्या दूसरे हस्व रखा है हैं संबत हो गया नहीं होगा रूप क्या बनना चाहिए क्या पहला हस्व दीर्घ दूसरा हाँ चाहिए असु सूचत असु सूचत पहला हस्व दूसरा दीर्घ चाहिए असु सूचत रस नहीं होगा खेट भक्षणे तृतीयांत इत के तृतीयांत मतलब तृतीयांत है क्या ड खोट इत्यन्य खेट क्या लूंगे मैं क्या बनेगा अच्छी खेट तो खोट होगा तो खोट तो छोट क्षेपे लूंगे मैं क्या बनेगा अचु छोटत गोम उपलयपने अजुगमत अजुगमत देखो प्रश्न नहीं हुआ कुमार क्रीड़ायाम अचु कुमारत शील उपधारणे उपधारण का तो अभ्यास लुंग में क्या बनेगा अशिशीलत साम शांतो प्रवेगे अस सामत साम शांतनेति शांतने इति अतीतस्य तु असि समत साम शांतने पहले आया है साम शांतनेति अतीतस्य तु अशीषमत इति अतीतस्य पहले आया क्या साम शांतने इति अतीतस्य तु नन साम शांतने इति कथादि प्राक अच्छा कथादि के पहले पाठ है आया था तो वहां जो पहला है उसका क्या जरूरत है चुरादि पाठ में तो हो जाएगा इसलिए पहले जो पाठ है उसमें सनबत हो जाएगा साम शांत ने पहले आया है कथादि के पहले उसमें अदंत है नहीं, नहीं उनसे सनबत होगा उनसे क्या रूप बनेगा असी सम्मत इसे दे दिया असी सम्मत और ये भी है पहले आया एक आठ क्या कर एक वदी गदी हाँ एक आठ छ एक आठ छ एक गदी देव शब्द तनय थे हाँ तो गदय थी बना अच्छा गदय थी बना तो हैं हाँ हाँ गदी धातु है देव शब्द तनय थी गदय थी बना गदेति में तो नहीं नहीं वो क्या है वैसे पाठ रखा स्तन गदी देव शब्द ऐसा पाठ हो स्तन गदी ऐसा एक साथ है स्तन से गदी इकार ने इकार निर्देश करके स्तन गदी ऐसे इसमें दिया इसमें नीचे देखो नीचे दिया है स्तन गदी देव शब्द इति स्तनश्च गदिश्च इति द्वंद्व गदी इति इकार निर्देश गदेति अकारांताद इके अल्लपे गदिति निर्देश मिला यही देह ऐसे पाठ है स्तन गदी देव शब्द इका निर्देश क्या इक्तिपु धातु निर्देश गत गद अदंत है इकन शतलोप करके दिया है इसलिए मैंने अजग इसे रूप दे दिया अजग धातु और नीचे दे दिया है आगे हो गया कर्म धातु हो गया साम हो गया ओम नता